Ibrani bab loro. Mulane kita kudu luwih teliti anggon kita nggatekake apa kang wis kita rungu, supaya kita ora kentir ilining banyu. Sebab menawa pangandika kang kadhawuhake lantaran para malaikat iku tetep tumindak, sarta sarupane panrak lan pambangkang iku tampa piwales kang murwat, kepriye anggon kita bakal oncat. Menawa kita nglirwakake karahayon kang samono gedhene, kang wiwitane kaundangake dening Gusti sarta kaantepake marang kita dening kang padha ngrungokake, dene Allah ngekahake pasektine kanthi tandha-tandha lan mukjizat-mukjizat sarta pangwaos warna-warna apa dene peparing Roh Suci kang diparingake manut sakarsane. Jalaran panjenengane ora nelukake jagating jaman tembi kang lagi kita rembug iki marang para malaikat. Ana wong kang lairake paseksi mangkene. Manungsa menika menapa ta dene ngantos paduka engeti, utawi anak ing manungsa dene ngantos paduka gatosaken? Kangge sawetawis wekdal sampun paduka dadosaken langkung asor sakedhik tinimbang kalian para malaikat. Soho sampun paduka makutani kaluhuran tuwin kaurmatan. Samukawis sampun paduka telukaken ing sangandaping telapakanipun. Amargo sajroning nelokake samubarang marang panjenengane, ora ana siji wae kang kliwatan kang ora teluk marang panjenengane. Ewadine ing samengku kita padha durung meruh samubarang kabeh wis ditelukake marang panjenengane. Nanging kang padha kita sumurupi yaiku Yesus kang sawatara mangsa didadekake luwih asor satitik tinimbang karo para malaikat. Kang jalaran nglampahi sangsara sedo banjur kaparingan makutha kamulyan lan kaurmatan. Supaya marga saka sih rahmate Allah, panjenengane nglampahi sedo iku kanggo manungsa kabeh. Jalaran pancen wis sapantese Allah, kang kagem panjenengane sarta dening panjenengane samubarang kabeh iku dititahake. Yaiku Allah kang nuntun wong akeh marang kamulyan. Uga nyampurnakake pangarep kang ngirit wong-wong iku marang karahayon sarana nandang sangsara. Jalaran panjenengane kang nucekake sarta para kang padha kasucikake iku asale saka siji. Mulane panjenengane ya ora lingsem nyebut sadulur marang wong-wong iku. Pangandikane, kawula badhe martosaken asma paduka dhateng para sadherek kawula. So kawula badhe ngidhungaken pangalembuana dumateng paduka wonten ing satengahing pasamuan. Sarto maneh, aku bakal pracaya marang panjenengane. Lan maneh, satemene lah iki aku sarta para putra kang wis diparingake dening Allah marang aku. Kang iku sarehne para putra iku ya para anak ing getih lan daging. Mulane panjenengane banjur dadi padha karo para putra mau lan kadunungan kaanan mangkono. Supaya marga saka sedane panjenengane nyirnakake iblis kang nguasani pati. Kanthi patrap mangkono panjenengane ngluwari wong-wong kang sajegi urip padha kawengku ing pangawulan marga saka wedine marang pati. Awit satemene dudu para malaikat kang dipenggalihake dening panjenengane, nanging trahe Abraham kang dipenggalihake. Mulane ing bab apa wae panjenengane kudu dipadhakake karo para sadhereke, supaya jumeneng Imam Agung kang olasan sarto setyo marang Allah minangka panebus tumrap dosa-dosane umat. Awit sarehne panjenengane piyambak wis nandang sangsara marga saka kagodha. Dadi panjenengane saged mitulungi wong kang padha kena ing panggodha.